وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن روى عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا اوتيو منغا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فقال من اراد الله پیغمبر فرمایلی واغسوک چی اراد لری من کوم نتا سنایو هل به حج چه حرام تڑی تلبی را پورته کی په حج فل و عمره نو پومری فل یفل نو دی کی و من اراد ان یحل به حج فل یحل اذ چا چې را دای چې پت شجمان احرام او احلالو کی نودی کی و من را د یحل به عمره فل یحل اذ چا چې دا اراده وی چې تلبیه را پورته کی په عمره نو فل یحل دې په دې سره احلالو کی دې کی دلیل د جواز د دریو واړو حج تمتو کئی حج افراد کئی یا قران کئی او د مسلمانانو اجماع د پدی چې دا درې واړه درستی صرف اختلاف د پابزلیت کې چې غوړه کم یو ده نو هر یو طرف ته پک علماء لار دی باندې وای حج افراد غوړه ده سو کوئی حج تمتو غوړه ده اسو کوئی حج قران غوړه ده اپا دید محققین علماء اتفاق دے چی جناب نبی کریم علیہ السلام قارنو دا اللہ دا حبیب حج حج قرانو نبی کریم علیہ السلام سو قارنو ای پا دید ریک اسم حجونو کی دا حج کڑے دے او دا خبره د سو صحابه کرامو نه منقوله ده ادي بارک صد پاس شل حدیث راغلی حافظ ابن قیم رحمه الله وی چې دا الله حبیب قارن ورپدی کې عائشه بیبی ام المؤمنین رضی الله عنها عبد الله ابن عمر جابر ابن عبد الله عبد الله ابن عباس عمر ابن الخطاب علی ابن ابی طالب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم دارنگ عمران ابن الحسین برائے ابن عازب حفصہ ام المؤمنین ابو قتادہ ابن ابی اوفا ابو طلحا دا گن صحابه دی تقریبا ول صحابه و ندا روایت منقول لے چه نبی کریم علیہ السلام قارنو ابیا ورته ولس وجه ابن قیم ذکر کړي چه دا الله حبیب قارنو او د نبی کریم علیہ السلام حج حج قرانو دری دری واړ درس او نبی علیہ الصلات والسلام دا قارنو فقالت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی فاحل رسول الله صلی الله علیه وسلم بهج دا الله حبیب د حج حرام تړنه واهل به ناس معه او س خلقم ورس رحلال احرام تڑلیو واحل لنا سم من عمرت والحج واحل لنا سم من عمرت وکنت فی من احل بن عمرام دلتا وید اللہ حبیب احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحج دا اللہ حبیب دا حج احرام تڑلو خود علماء د صحیح قول مطابق د الله حبیب د دواړو احرام تړلې او د ذوالحلیفین د دواړو تړلې د ذل حلیفین د دواړو ترلو ابن قیم رحم الله و والصواب انه احرم بالحجۃ والعمرہ معن من حين انشا الاحرام د دواړو یو ځای احرام د الله حبیب تړلې او دا خبره په سوره سوره دلائل مضبوطه کړي اپ خپل د عائشی بیبی نا منقول لی چې نبی علیہ السلام سلور عمری کړي یو هغه عمره و چې هغه باندې حج قران کړي او درې د دین علاوه وی لکه رسوبه دا روایت در تراشی بیبی فرمای امام د عمره احرام تړلو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان عن شام النبي انا عائشه رضي الله عنها قالت دا فرمای خرجنا اوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في حجه الوداع فحجه الوداع كي موافين لهلال ذي الحجه موافین اے مقارنین لاستحلاله پی وسو مقاری موافینا او داس مقارنینو پی وس کی دن کیو دمیاشت د ذل حج سرا د موافین معنا علماء کړي مقارنین له او دې کې حقیقت مقارنت نه ده مراد بلکې مقاربت مراد ده ځکه پینځره زی د ذل قعده پاتې وی چې نبی کریم علیه السلام د حج د پاره د مدینه منوره نه وروتو او بیا د ذل حجې درا خاتو رزي نږدې وی او دا اوفا علیه چکل یوشی ترانیز دیشی دیو جند موافین مانا با دی علماء اکڑی مقاربین رانیز دیو موافین مونگا پی وسکی دن کیو رانیز دیو دمی آشتی دزل حج سرا قالت بی بی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی المر اراد منکم ایوہل بی عمرت چاچ ارادوی چه حرام دے متڑی دا عمری فلیوہل ناغید پار دے حرام متڑی فلولا انی اہدیتو کچر دانوی چه مازان سرد قربان ایسار وی را روان کری لاحللتو بی عمرت ما بم احرام او تلبیه ویلې د عمرې قالت فکان من القوم من حل بعمره پدې قوم کې باسي داسیو چې د عمرې حلال کو ومن من حل بالحج او چا د حج احرام تړلو قالت فكنت انا ممن احل بعمره بيبي وې زم دا غچانو چې ماتش د عمرې نیت کړو فخرجنا مونږ روته حتا قدمنا مکه تا راډ مونږ مکی مکرمه تا فادرکنی نوراگیر کومال رزدار فی و نحائض او زما بیماری وا لم احل من عمرتی او زلا عمرین حلال شوینو عدل تراوانه د حجر زرا داخله شو فشکوت ذالک الی النبی صلی الله علیه و الی و سلم ما دې خبره شکایت کړو نبی عليه السلام ته فقال دعي عمرتك عمره دې پریزا ون قوزي راسك سر دې پران ز كن سي وامتشي تي منغزو وها ا دې کې مراد د دین صد د احرام د حج د پاره غسل کول دي واهل لي بالحج او د حج حرام تړا قالت ففعلت ما داسو کل فلما كان ليله الحسبا کل چوش پد حسبی محسب تا حج ختم شو د الله حبیب محسب تراغه لکه تاسو د فقہی کتابونو کې ویلي او دلته د الله حبيب نزول فرمایلو وقد قد الله حجنا وبشک پر کړه والله حج مونږه ارسل لګلو ما سر عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ فاردفني زان پس پو خرست سورکم وخرج بي الى التنعيم حوزي تنعيم تويستم زي تنعيم تويستم او تنعيم تلالم زي تنعيم تبوت لما او تنعيم تلالم فاحللت بعمره ما احرام تړل دومره فقد والله حجنا وعمرتنا نو الله پوره کو زموږ حج او عمره ولم يكن في ذلك هدي او نو په دې کې هدي ولا صدقه ولا صوم نه پکې صدقه او روزه اید دی جملے سم اقصد دے چپا دی کی بی بی وی نداوا نداوا ولم یکن فی ذالک حدی ولا صدقت ولا صوم دا قول دا عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا دے دې کې دا هغه چا دلیل دی چې وی عائشه بیبی قارنه نه و د دې حج قران نو اسوک چې وی دا قارنه و نه ته دا حدیث مشکل لې زکه کچری بیبی حج قران نو هدیه په کې څنګه نه و بیا خو په کې هدیه به خامخاوه په قارنه او متمتع خو هدیه واجب او فرض ده خبرې ته خیال رسی نو حافظ ابن حجر دا جواب کړي چې دا کلام مدرج دی من قول هشام و ایدد دی شی نفیو کا پخپل علم مطابق دا د هشام قول دی مدرج هشام مخک راوی دی وګوره حدیث کې و ایدا کلام مدرج دی چې ولم یکن فی ذلک هدی ولا صدقه ولا صوم دا کلام مدرج دی د هشام اده د خپل علم مطابق د دې سيزونو نفي وکا او د دې د نفي نه لازميږي چې په نفس الامر او حقیقت کې دمګ نه داني علامه محمد عابد سندي وای رحم الله چې دا مشهور محدث تیر شوی اوسم دا اولاد سلسله مدینه منوره کشتا پنوسو کڑوسو کی لوی لوی عالمان شتا وای مسلم شریف کی حدیث راغله چې نبی علیہ السلام د عائشی بی بی د طرف نه غوازب هکړې و پرز د اختر یو روایت کی دی چې د بی بیانو نه غوازب هکړې و لکه رستور روان دی حدیث وای موږ مینا کی او غهر ال راوړې شو نو ما ودا سدی نو ما ته ویل شو چې نبی کریم علی السلام د بیبیانو نه غوازب هکړې خو پر روایاتو کې دا ندی راغلی چې دا غوازب حکول په مقابله د هدی واجبی کیو پدوی او د عائشی بی بی نه جدا راغلی چې غوازب حکړی و اباد روایتو کې راغلي بیبيانو نو باد کې راغلي عائشی بیبی نو نو بازي دا وای چون کې دی عمره تر خړې وا او د حج حرام تړلې او نو دا ذبح د بقرې د دین وا اباد علماء وای چې عائشه بیبی مفردغه وا مفرد حج افراد کولو نو پدی صحادیه مدیه لازم نه وا زکدا متمتع ام نوا او قارن ام نوا او دا ذبح د بقری خودی و جنه و چې دی ترک د عمره کړو لکه څنګه د احناف مسلک دی چې دی ترک د عمره کو او دا حلال شوه به احرام د حج کو نوې نو پتی باندې د می جنایت او نبی رحمه السلام ته بقره ذبح کا ولا صدقتا یعنی پدی صدقم نوا چگنی دی د حج کس محظورات او ممنوعات کڑیو زکا کچ حج کرانم شنو پائے کیا حدیه دا یا لس روجی دی او صدقه خوغی کم نشتا نو دغا تفسیر علماء دی جملی ذکر کرے دے ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم پدې کې نه صدقه وا نه هدي وا او نه روزه وا ورباځي وای ظاهر دا چې دا کلام د عائشې دی ورپسې روایت کې راغلی دی تاسو به وګورئ چې دا کلام د هشام ابن عروه دی نو دا بیا کلام مدرج دی و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن نبي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا وتيو موږ موافينا ایدا سی پیوس کی ذر کیو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا او نزدیو اغمیاش تیرا خطود ذر حجیتا یو سورت پاتیوی لا نرا الا الحج او منکتو ای لا نرا الا الحج زمونگ کی دنوا دمونگو خیال لو مگر د حج زکا دا عرب دا طریقہ و دا جاہلیت تا وخنا چې د میاشتو په حج کې به عمره ډېر ګنا غنلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت هغه رسم میټاو کوی فرمایل من احب منکم یحل بعمره فلیحل بعمره د چا چې اراده وی چې د احرام د عمره او تړي نو د عمره احرام دی او تړي عمره په اشهر الحج کې ناروان ده وساق الحديث بمثل حديث عبدتا وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا بيبي ويمغوتيو رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا موافين لهلال ذي الحجه او پیوس کی دن کیو نزدی کی دن کیو راختو دمی آشد زنحج جیتا یو سور از پاتی وی چی مونگ دا مدینی منورینا دا حج پنیت رووتو مننا من احل بی عمرتن و مننا من احل بی حجتن و عمرتن مونکی دا چاد عمری نیتو ادا چاد دوارو نیتو و مننا من احل بی حجتن ادا چادش دا حج نیتو فکنت فی من احل بعمره زم پاغچا کوم چې ما احرام د عمره تړل او وساق الحديث بنه حدیثه ما وقال فی قال عروه فی ذلك عروه پدی کنه قدوا انه قد الله حجها وعمرتها الله دې حج عمره پورک قال هشام ور ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقه. پوښې پدی باندې دا کلام مدرج دی چې دا عائشی بیبی کول نه دی. نو پدی کې هدیان روجوان صدقه وا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك بن نبيل الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل بن نور وانا عائشة رضي الله عنها انها قالت دا فرمای خرجنا اوتی موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام حجت الوداع فقال د حجت الوداع فمننا من حل بعمره ومننا من حل بحج وعمره ومننا من حل بالحج. قبل فاس چې بار بار راضی جب معنا نکوم واحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الله حبيب د حج حرام تړلې خمخ کې در لتیر شول چې صحیح خبره دا ده چې د دواړو یو ځای. فاما من حل بعمره فحل هر چې چاته د عمره حرام تړلې نو هغه سوق هغه حلال شو عمره ادا کا د عمره د حرام نه وته. واما من حل بحج او جمال حج والعمره هر چې چا د حرام د حج تړلو یا حج عمره دواړو فلم یحلوا حتا کان یوم النهر نو دی حلال نشول ته چې د اختر پرز د حرام نه حلال شول چې جمرا قبه ویشتا قربانی او کا اثر اخرلو نه حرام لری کو. حدیث ته تحلیل اول وای او تحلیل ثانی دی ته وای چې کله طواف زیارتو کې نو بس د هر قسمه پابندو د حرام نه رووتی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد وزهير بن حرب جميعا ابن عينا قال امر حدثنا سفيان بن عينا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مغروت يد الله ذا حبيب سرا او مغنكتو زمغا اكيرادن ومغر دهج حتا اذا كنا بصرفا کل چې موږ مقام صرف کیو او قریبا من هيا دي سرنيز دي ا مقام صرف هغه دي چلته د میمونی رضی الله عنها قبر دي چې تاسو کتل دي ته مقام صرف ورته شمسيه وي اوس ورته حز تو زما بيماري رالا رادن شپما نبي عليه السلام وانا اب کی ما جنل فقال انا فستي الله حبيب پوشو لستا بیماری را غری یعنی الحیزتا. قالت قلت نام بیبیو ایماویاو قال ان هذه شیء داخو یوشین کتبه الله چلا لیکلے و مقرر کرے دے علا بناتی آدم پلونو دا آدم علیہ السلام فقدوی ما یقدو الحاجو تکواغ چی حاجیانی کئی غیر اللہ تطوفی بالبیت تردی پوری چې الله دا کور ثواب بنکې حتا تغتسلی تردی چې تپاک شی او غسل وکې. قالت وزحا رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء بالبقر قربانی کړي وا نبی کریم علیہ السلام د بیانو نه پغوا. او دا د چې قربانی د چا نبی اجازه ته باز ائمه وای نه شکوله نو دا د دې په اجازه تو خو باز روایت او ناراضي چې اجازه خو زکا مر پته نه وا چې بیبی وای مونږ ته غوخر عالم مونږ ودا سي دي ودا نبی عليه السلام د بیبیانو طرف نه سکړي ها د بیبیانو د طرف نه د بیبیانو د طرف نه د الله حبیب قربانی کړي را امام مالک دی وجنه وای رحمه الله چیر په غوا قربانی غورا باج علماء نور ور سره ندی قائل دی وبه قال حدثني وبه قال حدثني سليمان بن عبيد الله ابو ايوب الغيلاني قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا اوتي موږ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا لا نذكر الا الحج موږ نرا یادولو مگر حج حتى جئنا صرف ارالو موږ صرف مقام تا فتوى مستو زما بیماری رالا فدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابکی الله حبیب را دن شما جړ فقال ما یبکی کی س شیتا جړی فقلت ما وی والله قسم فالله لودت خام خازدا خبر خو خوم انی لم کن خرجت لام یعنی چیز خوصا کال حج لنه وی روته قال مالک اذا الله بي وتال سشوي لعلك نفست کی دیش استاب بیماری راغلی قلت نعم ما ويا قال هذا شيء واذا خيو شيء ده كتبه الله على بنات ادم عليه السلام چی لیکل دی الله په لونو د ادم علیہ السلام فلی ما يفعل الحاج کواغ چی کی حاجان غیر الله تطوفی بالبيت دغه مراد د الله کور کې به طواف نه کوي حتا تطهوري تر دې چې پاک شي قالت بيوي فلما قدمت مکه تا کل شي مکه مکرمه تر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورو توجلو ها عمرتن چا چې د حج حرام تړلې د عمره وګرځوي اجعلوا ها عمرتن اوګر زوی دا عمره فاهل الناس الا من كان معه الهدي نبی عليه الصلاه والسلام وی ګر زوی عمره چې تاسو د احرام په نیت د حج تړلې او دین عمره جوړه کئ او بس د عمره افعال کئ دې کې فسخ د حج را ل عمره تا ایدی که گورا حج چه حرام چه چا تڑلیو ناغی فسخو کمری تا دا گنو صحابو دا مسئلہ نکل کری عائشی بی عبداللہ ابن عباس ابن عمر آسما حفصہ عمران ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم چه دی فسخو کا دا حج عمری تا او مذهب د امام ابو حنیفه او د امام مالک او امام شافعی دا د رحمهم الله چې نشواله د امشوالې د جواز د فسخ لري دی وی کچا د حج حرام تړلو نو جایز نه دی چې د حج فسخ کی عمره تا اباز حنابلہ او ظاهریه وای چې نفس خکول شي حنابلہ دا وای او ها خاص کر ابن قیم رحم الله وای وی مون گواکو اللہ ابن قیم رحم اللہ وی کمونگی حرام دا حج اتڑلو نمونگ بوینو فرض چه دا فسخ کوم ریتا زدان دا اللہ دا پیغمبر دا غزب نخلاس ہو اے وی پسنن که دا برای ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت راغلی نبی ریح سلام و تو عمر گری وی مونگ دا حج حرام اتڑلو کله چې مکیل رالو یو ګرځوي دا عمره نو خلکو یاد الله رسول مو خدا حج حرام تړلې نو څنګه عمره ګرځو نبی اسلام یې انظرو ما امرکم به وګوره یا ست چې له حکم کوم نو وی کوي نو دای دا قول واپس کو فغد وی با دا الله حبیب غصه شو ابیا لاړو اردن شو عائشی بیبی ته غصه نبی بی غصو کا تا پا مخد نبی ری سلام کی وی من اغدو بکا اغدو به اللہ چا غصکڑے حبیب اللہ دی پا غصکی قال وما لی لا اغدو بو وی سدی زب غصکی گا مولی نا زیو حکم کو محکم و تابداری نشی کی دے اپا مسلم شریف کی دی اللہ حبیب ما تراغ غصا نماوی چا غصا کڑی دا اللہ رسولا اللہ دی اور توردن نکیوی تالا پتن اجتماع خلقو لحکم کو دیو کار نو دی پاغی که تردد کئی دی پاغی که تردد کئی چی اغا فسخ دا حج دا عمری تا ندی کې د علماو په دې اعتبار اختلاف راغلو د علماي کرامو په دې اعتبار په دې کې سراغلو دې کې اختلاف راغلو چې فسخا د حج کول شي د عمره د پار کنا او دا ګوره د فسخ د حج عمره تا یو عظیمت او دا وجوبی اے اول نه دیته اختیار ورکو چې فسخ او عدم فسخ کی ځکه دی خلق او بد حج په موسم کې عمر ډیره ګناه ګڼلا خو به په دوی باندې دا فسخ لازمه کا بے پدوی بانی دا فسخ سکا دے پی لازم اکا اپا صحیح روایت کے راغلی دی وی نبی علیہ السلام مونگتا حکم اکو نو مونگا فسخ دا حج عمریتا اکا اب یا سراق ابن مالک رضی اللہ عنہ ورتوی یا رسول اللہ لعامنا هذا ام للابد وفي لفظنا رأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد ود الله حبيبي دا د امیشه د پار دی دا سدی د امیشه د پار دی دا شه د امیشه د پار دی اے ابن قیم رحم الله چې ویلی چې مونږ الله گواکاو اوا خبره مخکی وکا چې مخکی در لتی رشوا چې دا خبر عام ده احناف دا وایي چې نه دا فسخ د حج عمره تا دا د صحابه پورې خاص او رست نه ده علامه محمد عابد سندی وایي وای داود دی خبر چې دا خاص او دا فسخ د صحابه پورې دا خبره وای جید او مضبوطه ده وای هغه چې امام دارمی او ابو داود یو حدیث ذکر کړی د بلال ابن الحارث چې ما ویل یاد الله رسولا فسخ د حج مونږ د پاره خاص ده او لمن بعدنا یا کد مونږ نه رستو خلقو د پاره مدا وقال بل لكم خاصه وای دا تاسو له خاصه ده او رجال د سند د دي ثقات تي ابن قیم رحم الله اگر چې ویل چې دا حدیث ثابت نه ده خو نور علماء دا سړي کړي چې نه ثابت ده حق ډیر لایق وی چې د دې تابعداري وشي دیو جن علماء لیکلی دی عربو با عمره په میاشتو د حج کې ډیره ګنا غنلا نو سبب د امر بالفسخ د غشه ختمولو او علامه خطابی وای چې دا د شافعی المسلک لوی عالم دی و اتفاق دے دا عوامو دا اهل العلم چې چا حج فاسد کو نو دے بدی کی زی اے حج فاسد چو بیا بم دا حج احکامات کئی ٹو لرس بو کی کال لبے خزارا گرزئی نو چې کلا فسخ دا حج فاسد سی ندا نو سی خودیر اولا دے چی دا دی جیز نی او دا حدیث ته بلال ابن الحارس ابن قیم رحم الله اگر چیز وی فیلی او نور علماء لیکلی چې نه دا خبره درسته نه ده نو بهر حال دی مسله کې اختلاف دی چې دا فسخ د حج عمره تا د صحابه پورې خاص وا او کا آمده بعضی صحابه تصریح کړي لکه ابو ذر چې دا د صحابه پورې خاص هوا اباد وی چې نه دا آمده دا آمدا اور اس حدیثو کی د دې ذکر مر روان دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي جلوا عمرة نغرزوا إدا عمرة فاهل الناس إلا من كان معه الهديو فاهل الناس الا من كان معه الهدي فاهل الناس الا من كان معه الهدي نو خلقو احفاهل الناس احرام ترلی و خلقو مگراسو چه غصر هدیو عید دوارو نیت کلیو قالت فکان الهدیو و هدیو ده نبی ری سلامو ده ابو بکر او دو مر رضی اللہ عنو سر و زویلی اسارتی او چه سوک خاوندال دمال داریو چه سوک خاوندال دمال داریو ای سر هدیو ثم حلوا هنا راحوا ثم حلوا حين راحوا اے بیا دای د حج حرام تړلو کلا چې دای حين راحوا کلا چې دای منا تتلل ادا یوم الترویه واتم رز واتم د ذلحجه قالت فلما كان يوم النهر كلش ورز دلو يختر توهر توز پاکشم نمات رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كفافست ما توافي فازوكا قالت فوتينا بلحم بقر روڑش ومنتغ وخدغوا فقلت ما هذا ما وذا سدي فقالوا اهدا اهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائي البقر و ایه دیا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه د بقر دای په ځای کو غوازه بکړي فلما کانت ليله الحسبه کله چې وشپد حسبه محسب ترالو حج ختم شو قلت یا رسول الله ما ویل یا د الله رسول ارجو الناس به حجۃ و عمرۃ خلق زی په حج او عمره و ارجو به حجۃ ازی او ازی په حج واپسم قالت بی بی فرمائی فامر عبد الرحمن ابن ابی بکر حکم کړو نبی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ابی بکر تا فاردفنی زان پس رستو سورا کړو ملا جملی پوغدا قالت فینی لا ذکر بی بی فرمائی د خام خار یاد وان جاریه حدیثۃ السن اوز ز جنیم نبی عمر والا انعسو اے انعسو مال بجوٹر آلا فیسیب وجہی اوبرسید مخزما موخیرت الرحل اغرستوی سید کی جاوی تا اے جوٹر بمیوالا سر بکتا لارو حتی جئنا الیت تنعیم منگا تنعیم ترالو فاہللت منا بی عمرتن ما احرام اترو دین دومری جدا ان پا بدلی دومری د خلقو کیا وا اعتمرو چی دی کم عمر کنی وا و بیهی قال حدثنی ابو ایوب الغیلانی قال حدثنا ابحزن قال حدثنا حماد عبد الرحمن نبی عنایشت رضی اللہ عنہ قالت لبینا بالحج منگا تلبیه ویلی ود حج حتی اذا کن بسرفا چه زمونگا پا صرف مقام کیو حستو فدخلا علی آرادن نشپ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما جڑل وساق الحدیث بنہوی حدیث الماجی شون حدیث داغو غنتی ذکر کو غیر انہ حمادن لیس فی حدیثی حماد چه دا حدیث کی دانی شفکان الحدیو چه واحدی دا نبی علیہ السلام دا ابو بکر او دو عمر رضی اللہ عنہ سرا و ذویلی اسارت یو خاوندانو د مالدار ایشره ثم حلو حين راهو بیا د احرام د حج تن له کله چې منالتل ولا قولها او دا قول من ذکر کړي دیوانا جاریه تو حدیثه السن ان عصف يصيب وجهه و ما وجوتي والدا سے مخته طرف تا نور سیدو ب مخزما موخره الرحل اغرستوی سید کی جاویتا دا الفاظ پدی حدیث کی نشتا. ما به جوٹی والے ادا موهره تر رحل وړغونتی کی جاوی پاندازی د اوخ د کوب چې زبدا سیمخ کی طرف تتلم. او دې کوم د علماو اختلاف او چې حج کی سورلای باندې بهتر دی او کپ پیدل. نو جمهور وای سورلی بهتر ادا ځکه نبی علیہ السلام حج په سورلۍ کړي او دا سړی چې دا سوي چې د مګیروي نو ډېره دعا او جړه فریاد کولې شي. اباد علما وایي چې تلل دا بهتر دی ځکه دې کې مشقت ډېر دی. اباد علما لیکري دا اختلاف د اشخاص و دی. ار سړی د ځان لو ګوري ک تکړه دی او په پیدل تلو د په عبادت کې فرق ناراضي پیدل دیو کی ور نسور دیو کی او اس خود سور لډیر تکلیف وی د ډیر رش د وجنا پیدل سړی پکې بهتر وی. وبه قال حدثني اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني خالي مالك ابن انس ها وبي قرات ثنايه ابن يحيى قال قرات على مالك ان عبد الرحمن ابن القاسم نبي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج واذا الله حبيب افرد الحج اداد بعض صحابه خپل سوچ فکرو. حدیث مخ کی تیر شو چې د محققین او پنیز د الله حبیب دا قارنو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا سو دا قارنو. و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسحاق بن سليمان نفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا وجمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج احرامنا بترنيرو د حج پاشور الحج کی وفي حرم الحج وليالي الحج وفي حرم الحج. حرم الحج سده اے په زمانه د حج کی یا حرم الحج و امام ممنوعات الحج یعنی دا حج دا ممنوعات و منخیال ساتنو. نو حرم الحج مانا علماء کری زمانی دا حج اغزایون دا حج حالات دا حج. ولیالی الحج و پشپو دا حج کی حتی نزلنا بی صرفا مونگ راغلیو صرف مقام تا فخرج الى اصحابی روتیو دا اللہ حبیب مرگورتا فقال من لم یکن ماهو منکم حدیون چا سرچ پتاسو کی حدیان اشتا قربانی ساروے ندر آروان کڑے فاہب بای جعلها عمرتن نزو خوخوم چی دیو گر زیدی لر عمرا فلیفل فاہب بے خوخی چو گر زیدہ عمر نودی کی اختیار ورکو ومن کان ما هدی فلا چا سره چې هدی دا نو دې دی عمره نګر زئی چې دی حلال شي. ومنهم الاخذ بها بعد غستون کې په دې عمل یو کو تارک لها خپل خودن کې دې لمه مندا چان لم یکن ما هدی چې سره هدی نوا ای سره هدی نوا. او هر چې د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فکان ما الهدی دیسره هدیه و ما رجال من اصحابه او سره د سړو د مرګرو دا غوینلم قوتون چین له قوت او طاقت فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم راذن شو په ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جړل فقال ما یبکی کی څه شه د چتی په جړا کړی قلت سمعت کلام کما سابق وی وامری دوستا خبری استاد مرگرو سرا فسمیتو بالعمراء نما واری دل پا عمری سرا اے عام رسخو کی داسه دے فسمیتو بالعمراء خوپا بازی نسخو کی دے فمنعتو العمراء ایز دو عمری نمان اکڑیشم فسمعتو پزی بادی کسی دی فمنعتو العمر زد عمری نمان اکڑیشم قال وما لکی سشیوی تال را قلتو لاو سنلی زموزنشم کولے ویدی کدام مستحب دی چی سڑے کنایو کی دہیزنا او دا سے لفظ استعمال کی جدا پکینی خدا غدې کې چې کله پاوریدونکو اشتباه ناراضي کزه د بیان یې تعالی پتر چې کنایه کوم او دا زنانه په مسله پوه نشینو بیا صریحي الفاظ پکار دي قال فلا يدرك وی تعالی zarar نه در کوي فكوني في حج کې شت په حج تا کې ځکه مقصود د دراوتو خو حج دې فاس الله يرزقيها یرزوک کیها ان قریب ده چې الله تعالی د عمرې توفیق امر کی و ان وانتی من بنات ادم او تی د لونو د ادم علیہ السلام نا كتب الله علیکی الله پتا لیکری ما كتب علیہ النا سی چې په نور بیانو لیکلی ادا د الله د حبیب غ حسن اخلاق سورې بیبی ته تسلی ورکا او داغی دل جویو کا چه خفکی گما اللہ با دو عمری توفیقم در کی او خیر دے حجبو کی قالت فخرجتو فی حجتی زوتیم پخبل حج کی حتی نزلنا منا مگراغریو منا تا فتتو حرتو پاکشویم ثم تفنا بالبیت بیا مونگ تواف کرو پا بیت اللہ شریف کی او راغل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسب خورتا فدا عبد الرحمن ابن ابي بکر راغته عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما فقال اخرج باختك من الحرم وبا سخور د حرم زمين هل بوزا چدا د عمره حرام تړي فلتو هل بعمره چدا حرام تړي د عمره ثم لتتب بالبيت او بياد بيت الله شريف کی طواف کی فإني أنتظركما هنا زبد لذيذ کی دوار ول په انتظار موټول صحاب په انتظار قالت فخرجنا مغوت فعللت ما احرام تړل ثم طفت بالبيت بیا می طواف کو د بیت الله شریف او بالصفا والمروه او د صفا مروه سعی میوکا نورال مغ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فی منزله اوا په خپل ذکی من جو فی الليل پمند شپې کې او برا بو ختمه کا فقال هل فرغتي ما ته وی تو فارغ شوې نبی عليه الصلاه والسلام ورته وی بي بي تو فارغ شوې قلت نعم فاذن في اصحابي بالرحيل اجازه کو مرغرو تپتلو فخرجان روت فمر في البيت الله حبيب راتير شو پکور فتواف به نو طواف وداع او رخصت یو کو پدی کی مخک د مزد سوانا ثم خرج الى المدينه او بیا مدینی منوره توتو وبه قال حدثني يحيى بن ايوب قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت منا من حل بالحج مفردا چا خود حج افراد حرام تنل و منا من قرنا او چا د حج قران و منا من تمتع او چا د حج تمتع و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن عمر القاسم بن محمد قال جاءت عائشه حاجتا راغلی عائشه بی بی رضی الله عنها حج کون کی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمره قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا اوتي مغد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه خمس بقينا ده پیزو رضو چی باقی وی ده ذل قیدینا لا نرى الا انه الحج مو خدا عقیدن را مگر ده حج حتا ارادنونا من مکه تا مغ نزی شو مکه مکرمه تا حکم کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ما هدي چی چا سره هدي نوي نوی دا طواف بالبیت چکل دے طواف کی دے بیت اللہ شریف او بین صفا والمرا این یا حل دے دہدان حلال کی عائشہ بی بی فرمائے فدخل علینا یوم النہر رادن نکلے شپا منگ پر از دلوی اختر بی لحم بقر غوا خد غوا فقلتو ما آدھا باوی دا سی فقیل ذبہا زبکلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوا جن غوا قال هيا فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهي بقسم بالله صحيح صحيح حديث در تپخلي طريقي ذکر کړي و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني عمره انها سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن يحيى بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت بي فرمائے قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين خلق واپس زيد الله د کور نه په دوو عبادتونو حج کړي عمره کړي واصدر بنسكين واحدين او زه واپس کیږم په یو عبادت سره ما غوتش حج کړي قال انتظری و انتظارک فیضات و هرتی کله چې پاک شنو فخرج ال تنعیم تنعیم تلاړش فاهلی من ور تن و احرام تړي ثمل قینا عند کذا و کذا بیا موسره ملا او شید دی دی زه سره قال ظنه غدن و سبالا ولكن على قدر نسبك او قال نفقتك واذا نذدا باندازي دستړي والي او د نفقي وي ورته حديث سوي چې ثواب او فضیلت په عبادت کې چې ډېر ستړي شوي او ډېر خرچه دی وشو او چې هغه خرچه کې چې شریعت بد نه غړي د حدود او د شریعت خیال کې ګردایو خبر امدا سوق چې په حج کې څومره ستړې شو پاتې خلک غریبانان تی روزي لار خطا شي بیمار ور سره ده داسې ستړې شو چې ډېر ستړې شو نو د حج او د عمرې داغي اندازې په اعتبار د ستړيوالي ده اپیسې ډېرې ولګې دي فزان دی ولګولې او مناسب دی په مرګرو ولګولې مناسب پی سیری پا مرگرو لگولی او پزان دیو لگولی و بیهی قال حدثنا ابن المسنع قال حدثنا ابن ابی ادین ابن عون عن القاسم و ابراهیم قال العارف و حدیث آهدیم من الاخر وإذا في جنب حديث ده يود بلنا شم المؤمنين قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير المنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى إلا أنه الحج مو خراوتو کې بل ساقی ده نو مگر د حج فلما قدمنا کل شرالو مونگا تتوفنا بالویت تواف مو قدویت اللہ شریف نو حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن ساق الهدیا چه نده آغا سوک جنان سر قربانی ساروی روستے یا حلا دے دے تا عمرو کی او حلال لیشی قالت فحل من لم یکن ساق الهدیا حلال شیو دو عمرین آغا سوک جنان سر ساروی دو قربانی نو روستی ونساؤو لم یسقنا بی بیانو مزان سر حدیه نو روستی فاحللنا وایم حلال شی قالت عائشه تو عائشه بیبی وای فحست زما بیماری را لفلمت بالبیت ما الله ذکر توافنو کو فلما کان ليله الحصب کله چ وشفد حسب اج الله پیغمبر حج نه فارغ شو اپ محاسب خور کیو قالت قلت یا رسول الله يرجو الناس بعمره وحجه خلق خو حج او بری سره واپس کورونو تروان دی و ارجوانه به حجتن اذپا کی اواز تش حج می دی عمره نشتا قالا وما كنت تفتي ليالي قدمنا مکه آیا نی تو چتا طواف کړه غشبی چې مونږ په کی مکی تراغلیو قال قلت لا ما وینا ما وینا قال فذهبي ما اخي كيل التنعيم لاڑشا ضرور سردي لاڑش ضرور سردي تنعيم تا فاهلي بعمرت احرام دو عمره اترا سم موعدكم مکان کذا وکذا ستاسو زید وادی فلانه فلانه زید قال الصفیه تو صفی بی بی رضی اللہ عنہ باورانی زخ گمانکم اللہ حابستکم مگر تاسو ببنکم ایدی بی بی تم د تواف وداعنا او د تواف رخصتنا مخ کی بیماری رالا قال اقرا حلقا اقرا حلقا اصل کې اقرا او اقره الله تعالی اے الله دې دا ذبح کی او حلقا الله دې دې سر اخره خدای دې کې داتي نه مراد داسې دای یو کلام او د غخيري پکې مقصد نه وي اقرها الله اقرها الله وهلق الله یعنی هلق شعرها د دې وخت دی اخري او دارنګ دې ته دې څه تکلیف ورشي او ما كنت تفتي يوم النهر تا اول طواف فازا او طواف فرض نه کړه پرز دی او منهر قالت بلا وینا طواف فرض خو میکړه قال بلا لا باس ان فری کتا نه وجوبی طواف پاتې شو د رخصت هي نو باک نشته زا دا مسله دی د کی را سرګند شوا چې دی بیبی ته تکلیف راغې که یو زنان حج نه لاړه او نور کارونه وکړ خو چې راضی نو دا بیمار دا او دی تواف دا رخصتی اونو کنو پدیس نشتا لا بأس این فریزا تواف ودا کچر زنانه دا بیماری دا وجه نپریزی نو دا خو واجب دا کچا پریخو نو آب دم ورکی او کدی پریخو جی دا بیماری سم نشتا قالتا عائشتو عائشہ بی بی فرمائی فلقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ما سر ملاو شویو وَهُوَ مُسْعِدُنَا بَرَخَتُمْ كِوْدَ مَكِينَا وَانَا مُنْحَبِتَتُنْ عَلَيْهَا عَزَرَا كُزِيدُنْ كِوْمْ دِ مَكِيْتَا مخ کې تیر شو چې موږ د الله پیغمبر ته پشپ کې رالو نو دې کې ورما ولیکلی چې د الله حبيب د دې د تلو نفس راغې چې طواف وداو نو ور سره دا ملاو شو او د الله حبيب د طواف نفس راتلو ابي بي خوشوارا وا طواف دوم ری کولو ابیا ور سره ملاو شو د الله حبيب په محسب کې او دی کلام کی تقدیم او تاخیر راغلے وی تواف د نبی علیہ السلام پس د دی دو وطون و امریتا او د دی دو واپس راتلون مخ کیو او اغا فارغ شویو قبل توافی حال الامرہ وانا منحبدتن علیہا او زرا کوزیدن کوم پدی او انا مسیدتن یادا سی وی چیز برختن کوم او هو منهبت منها ایک تراتن کیو دمکینا وقال ساق متحبت وتن ومتحب ومتحبت اغداس الفاظ ویلی دی ایداس الفاظ فرمایلی دی راوی شکو چی داسی ویلی کداسی و بیهی قال حدثنا سوید بن سعید عن علی بن مسهر عن علی بن مسهر عن الاعمش عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی اللہ عنہ قالت خرجنا اوتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نلبی تلبی اموی لا نذکر حجا ولا عمره نمرا یادول حج و عمره وساق الحدیث بمعنى حدیث منصور وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن المسنى وابن بشار جميعا غندر عن قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن الحكم عن علي بن الحسين عن زكوان مولى عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله النبي عليه السلام لاربع مدوين من ذي الحجه او خمسن د سلور می ورځی چې تیری شوی د حجینه پیزه فتحلا علیا راذن شو پما وغه غوسو فقلت من اغد وبک یا رسول الله چا په غوسه کړي ادخله الله النار الله دی ورته ورنن کی قالا وما شهرتی تعالی پتنشتان نی امرت الناس بامر ما حکم کو خلق ته دیو حکم فاذا هم یترددون نو ناسا پی دی پا کی تردد کئی دی پاغی کی تردد کئی قال الحکم کانم یا ترددونا دی تردد کلو احسبو گمان کم ولو انی استقبلتو کچری وید چی ما تمخ کی پتو وید کار زمان مستبدد برتو آچ رسطر آل پتو لگی دا ما سقتو الحدی آما وزان سر ساروی دی قربانی نور استی حتا اشتریه تر دې چې ما بدلتا اوسه ثم حلوا كما حلوا بیا بزم حلال شوه لکه دې حلال شول دې حرام نه دغه شان بمام کړي وي لکه دې چې حلال شول و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبت عن الحكم سمع علي بن الحسين عن زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم راغلو نبی علیہ السلام لأربع او خمس چه سلور یا پینزر زی تیر شوید زی الحجی بمثل حدیث غندر ولم يذکر الشک کانے ذکر کر شک دا حکم نفی قولی ترددون و بیهی قرات دسنی محمد بن حاتم قرات دسن عباس بن قرات دسن اوحیب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها احلت بعمره الاحرام تړلې او د عمرې فقدمت راغلې وا ولم تتب بالبيت او د بیماری د وجنې د الله په کور کې طواف نو کړې حتا حاضت تر دې چې بیمار شو وا فانسکت المناسک کله ټول کارونه کړې وقد احلت بالحج او د احرام تړلې او د حج نبی رې اسلام دې ته ویلي یو من نفر پرز دتلو یا سا او کې طوافو کې له حج کې او عمره کې کافی کیږي تعال استاد طواف استاد حج او د عمره د پارا دا دا علماء او دلیل هم د شی وی اختلاف وی عائشه بیبی قارنه وا عائشه بیبی سوا په مساله د لمخ کې تیر شو چې د دې په صریح احادیثو کې راغلی چې بیبی قارنه دا وا فابت دی انکار وکړو دا انکار دا سینه دی چې ګنې د پیغمبر د حکم نه انکار کولو دی د فاضل افضل طرف ته اعلان وکړو چې حبیبا زب عمره وکم فبعث بیاویلی ګنې دا د عبدالرحمن رضی الله عنه سره تنعیم تا فاعتمرت بعد الحج نو د حج نه پس بیبی عمره وکا وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ابراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عائشه رضي الله عنها انها حاضت بصرفا دا بیمار شو او په صرف مقام کې فتطهرت بعرفه ابا کشو او پارفي کې فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی یوجزی وان کی طواف کی کافی کی تانستا طواف په صفا او مروه کی ان حج کی او عمره کی استاد حج او د عمره نا دا درت کافی کی وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة وقال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يرجع الناس بأجرين خلق بزي پدو جنون وارجع بالأجر وزو پيوجر واپس كيغم فامر عبد الرحمن بن ابي بكر حکم کړو نبی رسول الله عبدالرحمن نبی وکړتا یم طلق به اله تنیم چې بیبی بوزي خوربوزي تنیم تا قالت بیبی فارد فنی خلفه رستوی سورکم ځان پسې الا جمنن په خلو چې در پارو قالت فجال تو ارفع خماری اے و ما په پړونه بورکو چتکا احسرو سرګندولو به انو نو کې د خپل سټنا تو کتو رشپه دا عمره سکڑی وا دشپه دا عمره کڑی وا فیدربو رجلی بعلت الراحلا نوحلو بزمارور دماغ پا بعلت الراحلا دی لفظ کی دا علماء کرام اختلاف دی چی ست مراد دی نو بعدی وی اے رجلی فیدری برجلی بی سبب الراحل اے فی صورت من یدری برراحل وی وحل بی اخپز ما پس سبب دراحلی لکا سنگ چی سوک سور لی وی گزار بی ورکو امساور سر وی اکوڑا و نو دی بی بیخ پیتا بیدا سروغ انتی راوا چولا چې دا د تا اولی دا پړونه اوچت کو غیرت د وجنا لکه څنګه رور خور ته گزار ورکای فتقول وال ترى من هذن ایتو سوګوی دي مو خو په خوشی میدان کیو نو ځان پردو کم زه د چانا پرده وکم چې ته په دې کې ماوي او مال گزار را کې چولې دې مخسرګن کو. قلت له ما ورث ویوال ترا من احدن آیات سوکوینی تال سوخکاری سر تال سوخکاری وعل ترا من احدن آیات تال سوخکاری سوکشت دینا نزد چان پردو کم د چان از پردو کم د تخصو کجنبی پرده سڑه نشتا زد چان پردو کم. قالت فعللتو بی عمرتن بی بی و ایماد عمری حرام تنلو ثم اقبلنا بیارا متوجیشو حتی انتہین آرہ رسید منگا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وهو بالحسبا او اپ محسب مقام کیو اخول کیو د الله حبیب او زمونږه انتظار کولو. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابن نمير قال حدثنا سفيان بن عمرو اخبر عمرو بن اوس قال اخبر عبد الرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې نبی اسلام حکم کړو د تایور دفاع عائشه ته چې ځان پسې رست سوره کې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فیعمرها اپ دی عمرو کی د تنعیم نه پدې باندې عمرو کی. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليس بن سعد قال قتيبه حدثنا ليسن النبي الزبير جابر رضي الله عنه انه قال اقبلنا مهلينا مغرام تجيشي حرام متلو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره به حج مفرد پاجي مفرد سره واقبلت عائشه بعمرتنا عائشه بي بي رام توجيشي او په عمره حتى اذا كنا بصرف ام په صرف کیو عرق عرقت اې د بی بی بیماری رانا مختلف الفاظ درته حدیث کې راځي حتی اذا قدمنا رالو موږ طفنا بالکعبه والصفا والمروه طواف مو کو د کعبه او د صفا او مروه فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ايحل منا من لم يكن ما هو دين چې حلال دي شي د عمرې نه پس زموږ نه هغه څوک چې هغه سره ساروي د قربانۍ نشتا اذان سره روستي نه دي. قال فقلنا نو موږ ورته وی حل ماذا څنګه حلال دل. قال الحل كل طول حلال واله بس پوره د احرام نه بوزه. فواقعن النساء نو موږ پوره حلال شو صحبت مو کو بي بيانو سره وت طيبنا بتوي زان مو په خوشبو خوشبو دار کو ولبسنا ثيابنا جامع مواچولي وليس بيننا وبين عرفه الا اربع ليال نو پمن زمغو پمن دارفي کې مگر سلورش پیوي سلورش پی عرفي تپاتيوي. ثم اهللنا يوم الترويه بیا مو احرام تړلو د حج پرز د تروي اتم د ذلحجې ته یوم الترویه وای ادهی بازار سره پدې کې او بو بوړې. ثم دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه ته راځن نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای شی بی بی وی مند چې هی جړل فقالت ما شانو کسې شان استا. قالت شانی شان مې دادې انی قد حستو چې زما بیماری راغله وخت حل الناس او خلق خود عمرین حلال شی ولم احلی لو ما زانم نده حلال کڑے ولم تب بالبیت وما خود بیت اللہ توافم نده کڑے والناسو یزہبون الالحج الان خلق اوز حج تزی. فقال ان هذا امر بی خفکی گا مدا یو کار دے کتبه اللہ علا بنات آدم اللہ مکرر کردے پلونو دا آدم علیہ السلام فقط سلی غسلو کا. نګور زنانه که بیماری کی نو حج عمره له بیا غسل کوي او دا د صفایي د پاره د پاکي د پاره نه ده. ثم اهلی بالحج بیا د حج حرام تړه ففعلت بی بی کړي او وقفت المواقف ا پټولو ځایونو دو درې دو کې درې دنه وا حتا اذا طهرت چې پاک شوتا افت بالکعبه والصفا والمروه د طواف کړو د کعبه او د صفا مروه ثم قال ابي قد حللت نبی د اسلام وي ته پا حلال شوي من حج کې د حجنا او عمرته کې چې مينو د مرستا سره غونډینا فقالت يا رسول الله اذا الله رسول اني اجدو زمم پزړه کې اني لمطوف بالبيت چې ما غوړو طواف په بیت الله کې کړې حتا حجت ته دې چې حج مې وکړ قال فذهب بها يا عبد الرحمن وی بوزه ده عبد الرحمن فامرها من التنعيم نو ربيو قد تنعيم نا وذلك ليله الحصبه او دا ليله الحصبه وا دا ليله الحصبه وا اي وای زه ګو باو بوم پزره کی چې ما خو د حج نمخ کې او طواف نه دی کړی او ګره دایشی بی بی بارکه دا روایت داسي تعارضن راغلی باد نه معلومی کی دا شدا قاره نه و ځکه ورته وای چې قد حللت من حج کی و عمرتی کی جميعا دا د شوافی او مسلک دی اسوک چې وای چې دا قاره نه نو داغي جواب در تمخ کی تیر شو امام نووی مویدا حدیث صریحی ده چې د دې عمره باطله شوی نه دا او دا ته وته نه و ا نبی رسول الله چې ار فی جو عمره ته کی و دعی عمره ته کی ای کی دای تاویل کای دا رواف دا شوافع وای چې بی بی قارن و او بعض علما وای چې نه دا قارن نه و دا متمتع وا او دی اول دو مری حرام تړنیو و به قال حدثني محمد بن حاتم عبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا قال عبد اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه یقول دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نبی علیہ السلام را د نشو پایشی بی بی او دی جړل فذکر بمثل حدیث لیس الاخره ولم یذکر ما قبل هذا من حدیث لیس وبه قال حدثنی ابو غسان المسمعی قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنی ابي عن مطهر عن ابي الزبير عن جابر جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا فی حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحج نبی علیہ السلام کی حلت بی عمرہ دی دو عمرہ حرام تن لیو وساق الحدیث بمعنى حدیث اللیس وزاد فی الحدیث قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سهلا دا اللہ حبیب یو نرم شخصیتو اذا حویت الشیء چه کلب بی بی اوشی تا میلانو کو اداغی مطالبه بی اوکاو شیبه برواو تا با حالی دا اللہ بی بیم پاغی کتاب داری کولا دا یو خم مطالبه و چه بی بی اوی زوم رکو کار دا نیکی ده نا پیغمبر پدی که رکاوٹ جوڑ نشو فارس لهم عبد الرحمن ابن ابی بکر لگلی وداد عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ماسر فاہلت بی عمرت من التنعیم دی احرام تڑلیو دو عمری دی تنعیم نا قال مطور قال ابو الزبیر فکانت عائشت رضی اللہ عنہ وائش بی بی دا حجت کلچ بدید اللہ دی پیغمبر دو وفات نپس حج کولو سوانعت کما سوانعت ما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بدا سکول لکر اللہ دا پیغمبر سر ای چکنیو اے دا بہر حج کی دا حج نپس عمرے لتلا سوانعت کما سوانعت ما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اللہ اخپل حبیب تخکولی اخلاق ورکڑیو بیبیانو سره خپل ژوند تیر کړي وا عاشروهن بالمعروف او الله انك لعلى خلق عظيم اے دیبا د تنعیم نو عمره کولا دا یو مسله ده چې مکی مکرمه له سوق لاړ شي نو حج نه پس د عمره کولې شي کنا ته جمهور علما جواز تلاړ دی او دا عائشی بیبی رضی الله عنها عملم ده سنات کما سنات ما نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم ای سره بمدا سکول د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره بمدا سکول نی و بی قرات سنا محمد بن یونس قرات سنا زهیر قرات سنا ابو زبیر ان جابر رضی الله عنه ها و بی قرات سنا ابن یحیی او لفظ له قرابر نا ابو خیثمه انا بی زبیر ان جابر رضی الله عنه قال خرجنا روتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم موهلین بالحج زمون احرام د تړلو د حج مان النساء والولدان موږ سره زنانم یو ما شومانم لما قدمنا مکه تکل چې موږ مکی مکرمه تراړو طفنا بالبیت موږ بیت الله طواف کو په صفا مروه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يكن معه هدي چا سره چې ساروی د قربانی نشته فل يحلل د احرام نه ځان حلال کی قال قلنا اي الحل کب حلال والے قال الحل كل طول حلال والے قال فاتن النساء مغراتل کرو بیانو تول بسن ثياب اچولی موی جامی وا و و بسن ثيبا مغ مسکرو خوشوی فلما كان يوم التروي اكل شي ورز د تروي اتم د ذل هجي اهللنا بالحج نو مغ احرام تړل د حج و کفانه طواف الاول کافی شو مغ ته طواف اول پوند صفا و مروه کی نو حکم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نشریک فیلی بیلی والبقر چې شریک دي شو موږ په خانو او په غوانو کې هر وز موږ نه په یو بدن کې و کسان قربانای کی په یو ساروی کې شریکی دي شي او طواف د مقارن باندې یو دی او سعی او د داغي تفصیل مخکې تیر شوه اتفاق دي د علماو چې نبی رسول سلام په حج کې درې طوافونه کړی سو طوافونه کړی ها یو طواف د عمرې چې طواف قدوم هغه کې راغې دویم طواف فرضي دریم طواف د رخصت ای د دایو طواف پدې تباروي چې طواف قدوم هغه په طواف عمره کې را داخل شو و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد عن ابن جريج قال ابن ابو الزبير ها و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن محمد بن بكر قال اخبرني ابو الزبير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم کړو موږ نبی عليه السلام لما اهللنا کل چې مونږ حلال شو نو حرم چې مونږ دی بیا حرام وتړو حج تا ادا توجهنا الی منا چې کل مونږ متوجی کیګو منا تا قال فهللنا من الابطح مونږ د ابطحنا داغه د خړ نه محرام نو تر بتای مکه ادا د محسب سره پیوسته یعنی یوم التروی باندې موکل او دا افضل لی چې متمتی دی چې د حج حرام تړي مکینه دی اوتړي او پرز د تروی دی اوتړي د حرم نه به حرام تړي چې څوک مکی دی یا د مکی کی مخیم دی دی به داخلي مکه نه احرام تړي اما ککی کوي او کټول حرم کوي ها وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد نبي ابن جريج ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم طواف نوکړي نبی دې سلام او دا غي مرګرو بین الصفا والمروه فمند صفا او مروه کې الا طوافا واحدا مگر یو طواف زاد فی حدیث محمد ابن بکر طوافه الاول طواف اول اے سوق چې قارنین د یوزل سعیو کا اسوق چې متمتعين وې دوزل سعیو کا یو سعید عمره بل سعید حج بلا سعید حجوکا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین اصابل کتاب پزے مداو ویٹھے ہم زمون ختم شو بیا رسو نور سبقونو ټیم وی الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو ته ټول متواړا او لې ګناهونه معاف کړي الله درحم د کرم او عمل مونږ سره وکړي سمرا بیماران دی اللہ ٹولو تشفائی کاملا عاجل ورنسی بکی خصوصا کم بیمارانو دی دعا بارکی ویدی اللہ زمونگا او دی ٹول امت مسلمہ دینی دنیاوی حاجتون تر سرکی او چا د حاجتون دی پار سوال دی پار ویدی اللہ دا دینی شریع حاجتون تر سرکی یا الہ العالمین دا حاجتنے ترسلک